इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। पृष्ठ कल आप नहीं थे ना, 507 था हाँ। भाष्य के कौन सी पंक्ति? कल शुरू नहीं हुआ था? ठीक है। नारायण वाक्यान्वयात् बृहदारण्यक उपनिषद में भाई इधर से कुर्सी कहाँ चली गई? एक दे दो, यहाँ से कुर्सी कौन ले गया? नारायण बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी ब्राह्मण है, उसमें मैत्रेयी और याज्ञवल्क जी का संवाद है। उस संवाद में अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी को याज्ञवल्क जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। उसमें आद्यंत ब्रह्म को ही ख्यापित किया गया है, ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। ऐसी स्थिति में जीव उस मैत्रेयी ब्राह्मण के अनुसार तात्पर्य रूप से प्राप्त नहीं है। वाक्यान्वयात् ब्रह्म में ही ब्राह्मण वाक्यों का अन्वय चरितार्थ है, सूत्र का अर्थ यह हुआ। बृहदारण्यक के मैत्रेयी ब्राह्मणे अधीते नवारे पत्यु कामाय इति उपक्रम्य नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निरिध्यासितव्य मैत्रेयात्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम् इति। बृहदारण्यक में मैत्रेयी ब्राह्मण में ऐसा पाठ प्राप्त होता है। पति याज्ञवल्क जी ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को बताया पति की कामना से पति में प्रीति नहीं होती, तुम इस बात को अच्छी प्रकार समझ लो। यहाँ से प्रवचन का प्रारंभ करके अंत में कहा याज्ञवल्क जी ने नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। सब में सबके लिए प्रीति नहीं होती, अपितु आत्मा के लिए प्रीति होती है। आत्मा में किसी अन्य के लिए प्रीति नहीं होती, अतः आत्मा पर प्रेमास्पद सिद्ध होता है। उधर से इधर पाठ कट जाएगा, उधर से नारायण। ये सब श्रोता हैं यहाँ से आ जाइए, जो पाठ वाले नित्य वाले हैं उनकी बात, ये सब तो यात्री हैं। अच्छे नारायण, सब में सबके लिए प्रीति नहीं होती अपितु आत्मा के लिए प्रीति होती है, आत्मा में किसी अन्य के लिए प्रीति नहीं होती। बेटे में प्रेम क्यों है? इसका उत्तर होगा, इससे मुझे सुख मिलता है। तो अपने में प्रेम क्यों है? बेटे के लिए नहीं, पोते के लिए नहीं, किसी अन्य के लिए नहीं। आत्मा में प्रेम निसर्ग सिद्ध है, अन्यों में प्रेम आत्मा के लिए है। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा शेषी है, पर प्रेमास्पद है। आत्मातिरिक्त जितने हैं शेष हैं। प्रीति का पलड़ा सदा ही आत्मा की ओर झुका रहता है। ऐसा जो आत्म तत्व पर प्रेमास्पद है, वह तो परमात्मा स्वरूप ही है। वही द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निरिध्यासितव्य है। द्रष्टव्य है का अर्थ है दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य है का अर्थ है श्रवण करने योग्य है, मंतव्य है का अर्थ है मनन करने योग्य है, निरिध्यासितव्य है माने भावना करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, अभ्यास करने योग्य है। आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मत्या मनन से और निदिध्यासन सुलभ विज्ञान से यह सब विदित हो जाता है। इसका अर्थ है जैसे मृत्तिका के विज्ञान से मिट्टी के विलास, कार्य, परिणाम या विवर्त, घटादि का विज्ञान हो जाता है, वैसे ही आत्मा के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? आत्मा सर्वाधिष्ठान स्वरूप है। ये पांडे जी, एक कुर्सी और नीचे से ले आइए। यहाँ से कुर्सी कौन ले जाते हैं भाई, कौन ले जाता है? तो हमने संकेत किया, याज्ञवल्क जी ने कहा कि आत्मदर्शन से, आत्मा के श्रवण से, मनन से, विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। यह वेदांत की अपूर्वता है जो कि अन्य दर्शनों में चरितार्थ नहीं है। वैशेषिकों के यहाँ कोई ऐसा तत्व नहीं है जिस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता हो। वह एक तत्व वही हो सकता है जो कालकृत, देशकृत परिच्छेद शून्य हो, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हो। ऐसा कोई तत्व वैशेषिकों के यहाँ नहीं है। नैयायिकों के यहाँ भी कोई ऐसा तत्व नहीं है कि जिसके विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता हो। कस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, एक उपनिषद में आया, एकस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। सांख्यों के यहाँ भी कोई ऐसा तत्व नहीं है कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता हो। वैशेषिकों नैयायिकों के ढंग से विचार करें तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, भाव पदार्थ के द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष ये प्रभेद हैं। इनमें कोई ऐसा तत्व नहीं जिस एक तत्व के विज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता हो। सांख्यों के यहाँ पुरुष का ज्ञान होगा तो प्रकृति का ज्ञान बचा रह जाएगा। प्रकृति के ज्ञान से महत्तत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत अचित पदार्थों का विज्ञान तो हो सकता है, लेकिन पुरुष का विज्ञान रह जाएगा। इसलिए पृथक पृथक वस्तु के विज्ञान से फिर कह सकते हैं सबका विज्ञान हो गया। भगवद गीता के सातवें अध्याय की शैली में मय्याशक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयम् समग्रम् माम यथा ज्ञास्य तच्छृणु। वहाँ पर तीन तत्व का वर्णन किया गया, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और परमात्मा। अब तीनों का ज्ञान पृथक पृथक करेंगे तो सब तीनों का ज्ञान मिला के सबका ज्ञान होगा, भेद बुद्धि में यह कहते हैं। लेकिन तेरहवें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार विचार करें तो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुर यान्ति ते परम। यहाँ पर भूत प्रकृति मोक्षंच यह पंक्ति बहुत विचित्र है। यह कथन भूत माने पंचभूत, प्रकृति माने उनका उपादान त्रिगुण, इनका मोक्ष माने क्षेत्रज्ञ जो कि परमात्मा स्वरूप है उसके विज्ञान से बाध, तो अद्वैत हो गया। पहले दो चरणों में सांख्य दृष्टि हंस दृष्टि का प्रतिपादन है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो रेवा मंत्रम ज्ञान चक्षुषा, क्षेत्र विभाग अलग क्षेत्रज्ञ विभाग अलग, दोनों का ज्ञान चक्षु से जो दर्शन करते हैं। अंत में परमहंस विभाग है, दृष्टि है। भूत प्रकृति मोक्षंच क्षेत्र जो ना कुछ है, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचंद्रिय गोचराः। ये क्षेत्र के प्रभेद हैं 24, सबका बाद हो जाता है। यह क्या हुआ? परमहंस भाव। यह हंस जो होता है वो नीर और क्षीर मिलाकर रख दिया जाए तो क्षीर क्षीर को चट कर जाता है, नीर नीर को छोड़ देता है। तो द्वैत का विवेक हुआ, हंस विज्ञान हंस दृष्टि है। लेकिन मरु में जो जल है, मरु का विज्ञान होने पर जल अलग मरु अलग ऐसा नहीं सिद्ध होता। मरु के विज्ञान से जल का विज्ञान पूर्ण हो जाता है क्योंकि मरुस्थल में जल कल्पित है। तो वेदांतियों के यहाँ विवेक मरुजलवत है, अन्यों के यहाँ पद्मपत्र मीमां भसा, कमल के पत्ते पर पानी है, पानी से असंग है कमल का पत्ता। प्रकृति और पुरुष के साहचर्य से जगत में व्यवहार की संरचना होती है, लेकिन अचित पदार्थों से पुरुष तत्व सर्वथा विविक्त असंग है। ऐसा ज्ञान हो गया तो उनके यहाँ मोक्ष हो गया। तो सांख्यों के यहाँ भी कोई ऐसा तत्व नहीं जिस एक तत्व के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता हो। योगियों के यहाँ एक तत्व अधिक है, पुरुष विशेष का नाम, पुरुष के ही दो भेद हो जाते। जैसे नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ आत्मा के ही दो भेद जीवात्मा परमात्मा, ऐसे योगियों के यहाँ 26वें तत्व के रूप में ईश्वर को माना गया है, लेकिन उसकी संज्ञा पुरुष विशेष है जो कि क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष रूप है। यह हुआ योगियों के यहाँ भी कोई एक ऐसा तत्व नहीं जिसके विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाए। और तात्विक दृष्टि से विचार करने में तो मीमांसकों का कोई महत्वपूर्ण स्थान ही नहीं है। यद्यपि मीमांसा मान मेयोदय नामक ग्रंथ है, उसमें प्रमाण और प्रमेय दोनों का विचार किया गया है, लेकिन प्रमेय की अनुकृति प्रायः सांख्य वैशेषिक के अनुसार है। मीमांसा मान मेयोदय नामक ग्रंथ है, मीमांसा मान मेयोदय। तो मीमांसकों के यहाँ तत्व की गणना को स्थान नहीं है, कर्म को, यज्ञ दान तप इत्यादि को महत्व है, क्योंकि न कदाचित अनिदिशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि की गाथा ही उनके यहाँ चरितार्थ नहीं है। कभी सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई, अनादिकाल से इसी प्रकार चली आ रही है, अनादिकाल तक चलती रहेगी। तो तत्व गणना तत्वोत्पत्ति की प्रक्रिया तब हो ना जब प्रलय की मान्यता हो, सृष्टि की मान्यता हो। यहाँ तो यथा पूर्व क्रम चलता ही आ रहा है, कोई महाप्रलय की स्थिति ही नहीं है। तो तत्व निर्णय में तो पूर्व मीमांसक दुर्बल हैं, तो उनके यहाँ कोई ऐसा तत्व हो ही नहीं सकता है जिस एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाए। आरंभवादी कौन होते हैं? वैशेषिक और नैयायिक। पृथ्वी जल तेज वायु के अतीन्द्रीय परमाणुओं के संयोग से द्वणुक की, फिर द्वणुक के क्रम से त्रस्वेणु आदि के क्रम से महापृथ्वी जल तेज और वायु की संरचना होती है। आकाश दिक् काल आत्मा मन ये तो कार्य कोटि के पदार्थ ही नहीं हैं। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु अतीन्द्रीय होते हैं, वो उत्पन्न ही नहीं होते। द्वणुक से कार्य कोटि की बात चलती है तो उनके यहाँ तो सभी द्रव्य नित्य ही हैं। महाप्रलय में भी या प्रलय में भी पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु दिक् काल आत्मा और मन ज्यों के त्यों विद्यमान रहते हैं। तो तत्वों की भरमार है, एक के विज्ञान से वैशेषिकों के यहाँ नैयायिकों के यहाँ सबका विज्ञान हो ही नहीं सकता है। तत्वों में कार्य कारण भाव का निर्धारण उनके यहाँ नहीं है। इसका मतलब आकाश का कार्य वायु, वायु का कार्य तेज, तेज का कार्य जल, जल का कार्य पृथ्वी। इस प्रकार की मान्यता कार्य कारण भाव भूतों को लेकर वैशेषिकों के नैयायिकों के आरंभवादियों के पक्ष में है ही नहीं। अब रह गई बात सांख्यवादी योगियों की। उनके यहाँ परिणाम है पुरुष का नहीं, प्रकृति का परिणाम महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत है। इस प्रकार उनके यहाँ कहा जा सकता है कि प्रकृति के परिणाम महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत है कार्यवर्ग। तो प्रकृति के ज्ञान से महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत कार्यात्मक वर्ग का कार्यवर्ग का ज्ञान हो सकता है, पुरुष का विज्ञान फिर भी रह जाएगा। प्रकृति भी कोई एक चीज़ नहीं है। सत्व के विज्ञान से रजस का विज्ञान नहीं, रजस का विज्ञान नहीं, रजस के विज्ञान से तमस का विज्ञान नहीं होगा। प्रकृति नाम तो लेते हैं, प्रकृति कह देने पर दो संख्या की कमी हो जाती है। त्रिगुण अगर कहें तो दो संख्या बढ़ जाएगी ना, अचित पदार्थों में 24 प्रभेद के स्थान पर 26 प्रभेद हो जाएंगे। तो मानते त्रिगुण हैं, कहते क्या हैं? प्रकृति। अब प्रकृति के ज्ञान से महदादि का ज्ञान तो होगा, लेकिन प्रकृति भी सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इस दृष्टि से विचार करें तो वो प्रकृति भी क्या है? तीन गुणों की साम्यावस्था है और सर्ग दशा में तीन गुण पृथक पृथक रहते हैं। तो सत्व का ज्ञान होगा तो रजस का नहीं, रजस का ज्ञान होगा तो तमस का नहीं। उसमें भी बहुत झंझट है। एक के ज्ञान से त्रिगुण में भी एक के ज्ञान से सिर्फ दोष का ज्ञान नहीं होगा। पुरुष का ज्ञान होगा तो पुरुष कोई प्रकृति का उपादान कारण तो है नहीं कि पुरुष के ज्ञान से प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा। और प्रकृति के ज्ञान से प्रकृति का लय स्थान पुरुष तो है नहीं कि प्रकृति के ज्ञान से पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। तो यह सब झंझट सांख्यों के यहाँ भी है। कितने दर्शन, सेवो दर्शन की मीमांसा हो गई ना, या वेदांत की अपूर्वता है कि यहाँ पर कालकृत परिच्छेद शून्य, देशकृत परिच्छेद शून्य, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य आत्मा है। तो एक के विज्ञान से सबका विज्ञान, यह प्रतिज्ञा केवल वेदांतियों की है और उसका निर्वाह इसलिए हो जाता है उस एक तत्व का ही उल्लास विलास या विवर्त समग्र जगत है। यह हुआ काल के द्वारा कवलित नहीं होता, कालकृत परिच्छेद शून्य। वैशेषिकों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ, सांख्यों के यहाँ, योगियों के यहाँ भी वस्तु हैं। देशकृत परिच्छेद शून्य है, जो नित्य होता है वो कालकृत परिच्छेद शून्य होता है, जो व्यापक होता है वो देशकृत परिच्छेद शून्य होता है, लेकिन जो सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान होता है, सर्वरूप होता है, वह वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है। और जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होगा वह श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 मधुसूदनी के अनुसार बोल रहा हूँ। वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होगा वो देशकृत परिच्छेद शून्य हो ही जाएगा, और जो देशकृत परिच्छेद शून्य होगा वो कालकृत परिच्छेद शून्य हो ही जाएगा, क्योंकि व्यापक नित्य होता है। वस्तुकृत परिच्छेद शून्य देशकृत परिच्छेद शून्य हुए बिना नहीं रह सकता, देशकृत परिच्छेद शून्य कालकृत परिच्छेद शून्य हुए बिना नहीं रह सकता। नीचे से लेंगे तो हम तीन शब्दों का प्रयोग करेंगे, कालकृत परिच्छेद शून्य, देशकृत परिच्छेद शून्य, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य। ऊपर से लेंगे तो केवल वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कह दिया, सुतराम कालकृत और देशकृत या देशकृत और कालकृत परिच्छेद शून्यता का विज्ञान हो ही गया। तो एक विज्ञान से सबका विज्ञान, यहाँ पर जीव वो हो नहीं सकता, जीव के विज्ञान से जीवांतर जीवांतर का भी विज्ञान नहीं होगा, लेकिन आत्मा का अर्थ ब्रह्म करेंगे, परमात्मा करेंगे, तो वह चूँकि सर्वाधिष्ठान है, सर्वरूप है, सर्वात्मा है, वस्तुकृत परिच्छेद देशकृत परिच्छेद कालकृत परिच्छेद शून्य है, अतएव उसके विज्ञान से सर्व का विज्ञान चरितार्थ। क्या कह रहे किसके यहाँ? बौद्धों की जैनों की चर्चा चार्वाकों की मैंने नहीं की, बौद्धों की चर्चा करेंगे तो क्षणिक विज्ञान आवेगा, उसका क्षणिक विज्ञान है। विज्ञान जो है बुद्धिवृत्ति जिसको हम कहते हैं वही उनके यहाँ आत्मा है, क्षणिक विज्ञान, क्षणिक विज्ञान हो गया, वो नश्वर ही है। उसके विज्ञान क्षणिक विज्ञान का विवर्त या उल्लास विलास जगत को मानेंगे, लेकिन प्रश्न उठता है कि क्षणिक मान लिया तो उसका उल्लास विलास विवर्त क्या होगा, और जब शून्य ही मान लिया तो शून्य तो अभाव पदार्थ है, उसका भाव पदार्थ उसका विलास विकास क्या होगा। शून्य के विज्ञान से सबका विज्ञान वो कह सकते हैं, लेकिन शून्य तो अभाव है, अभाव के विज्ञान से भाव का विज्ञान कैसे होगा। तो उनकी यहाँ भी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं होगा। जैनों के यहाँ तो पुद्गल और बहुत से तत्व हैं इकट्ठे, उनके यहाँ भी कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। चार्वाकों के यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत पृथ्वी जल तेज वायु हैं, लेकिन अतीन्द्रिय प्रमाण को मानेंगे तो अनुमान प्रमाण का आलंबन लेना पड़ेगा, केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। तो उनके यहाँ भी पृथ्वी जल नहीं, जल तेज नहीं, तेज वायु नहीं, उनके यहाँ भी कोई ऐसा तत्व नहीं है कि एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाए। हम इस पद पर नहीं थे, स्वामी पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के आश्रम आनंद वृंदावन में हमने बोल दिया कि चार्वाक विवर्तवादी हैं, भूत चतुष्टय का विवर्त उनके यहाँ जगत। स्वामी बामले जी महाराज मुस्कुराए, खंडन नहीं किया, हम ही ने व्यवस्था की थी कि हमारे बाद वो बोलें। उस स्वामी अखंडानंद जी महाराज तो किसी को समय ही नहीं देते थे मेरे अलावा, मैं बोल सकता हूँ उनकी अनुपस्थिति में, केवल मैं बोल सकता हूँ, उनकी उपस्थिति में मैं बोलूँगा वो बोलेंगे, हम ही ने मर्यादा अनुनय विनय करके तोड़ दी। श्री वामदेव जी महाराज को स्थान मिलना चाहिए, वामदेव जी महाराज को मेरे बाद, स्वामी जी से पहले, और वामदेव जब स्वामी जी ना हों तब मेरे बाद। मैंने 2.5 वर्ष अध्ययन किया है वामदेव जी महाराज से। वामदेव जी महाराज ने खंडन तो नहीं किया, लेकिन मुस्कुरा के कहा मेरे कमरे में चलो, गए। उन्होंने कहा कहाँ लिखा है चार्वाकों के यहाँ पृथ्वी जल तेज वायु का विवर्त है जगत? हमने कहा कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा है, फिर कैसे बोल दिया? हमने कहा बोला तो ठीक ही है, सिद्ध करो। तो हमने कहा कितने वाद होते हैं? संयोगवाद होता है, पुद्गल का संयोग होगा तब कार्य की निष्पत्ति होगी, अतिन्द्रिय परमाणुओं का संयोग होगा तब कार्य की निष्पत्ति होगी, एक है, ये सब वाद ध्यान रखना चाहिए। संयोगवाद होता है, एक आरंभवाद होता है नैयायिकों वैशेषिकों का, एक सांख्यों का योगियों का परिणामवाद होता है, एक हमारा विवर्तवाद होता है, जब वो अतिन्द्रिय परमाणु को मानेंगे चार्वाक तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षातिरिक्त अनुमान प्रमाण के पक्षधर हो जाएंगे, लेकिन वो प्रत्यक्षातिरिक्त अनुमान आदि प्रमाण को मानते नहीं। ठीक है, परमाणुओं का अतिन्द्रिय परमाणुओं का संयोग ही जगदाकार उद्भासित होता है, उनके यहाँ चूँकि अनुमान प्रमाण नहीं है इसलिए संयोगवाद नहीं बनेगा, आरंभवाद नहीं बनेगा। और एक तत्व को पृथ्वी अलग, जल अलग, तेज अलग, वायु अलग, तो वायु का परिणाम तेज, तेज का परिणाम जल, जल का परिणाम पृथ्वी, वो मान नहीं सकते हैं, परिणामवाद नहीं मान सकते, संयोगवाद नहीं मान सकते और आरंभवाद नहीं मान सकते। तो झक मार के पारिशिष्य न्याय न विवर्तवाद ही सिद्ध होता है। इसलिए मैंने कहा ओए हुरण का ये तो कहाँ से निकाल लिया, हमने कहीं पढ़ा तो नहीं है, हमने अनुमान से बोल दिया। कहा ये तो बिल्कुल ठीक कहते हो लेकिन कहीं लिखा नहीं है। तो विवर्तवाद ये भी हैं चार्वाक, लेकिन उनके यहाँ विवर्त का प्रकल्प क्या है, कोई एक अधिष्ठान के रूप में प्राप्त नहीं है। तो अतः एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा चार्वाकों के यहाँ भी चरितार्थ नहीं हो सकती। तो विवर्ताभास हो गया एक प्रकार से, अधिष्ठान एक ही नहीं है, कोई एक तत्व है नहीं, तो हो गया ना नास्तिक मत, अवैधिक मतों की समीक्षा हो गई ना, चार्वाक मत, जैन मत और बौद्ध मत तीनों कर दिया, पांच कर दिया आस्तिक में, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक न्याय, सांख्य योग, अब रह गया वेदांत। वेदांत में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने जो वेदों का तात्पर्य निकाला, उपनिषदों का तात्पर्य निकाला, विवर्तवाद के अनुसार एक विज्ञान से सर्व विज्ञान चरितार्थ होता है, क्योंकि द्वैतवादी जो हैं मध्वाचार्य जी, उनके यहाँ भी एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा द्राविड प्राणायाम से चरितार्थ करने की बात बनेगी साक्षात नहीं। अब हमारे जो वल्लभाचार्य हैं विशुद्धाद्वैतवादी, उनके यहाँ ब्रह्म का परिणाम मान करके जगत को माया के द्वार के बिना, ब्रह्म का परिणाम जगत को मान करके एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान मानना पड़ेगा। अगर विवर्तवाद मानते हैं तो जगत मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, जगत का मिथ्यात्व किसी भी कीमत पर वैष्णवाचार्यों को मान्य नहीं है। रज्जु में जो सर्प दिखता है वो भी उनके यहाँ मिथ्या नहीं, सर्प कहीं और है, दृष्टि में चमत्कृति हो जाती है, अन्यत्र जो सचमुच का सर्प है वो रस्सी में दिखने लगता है। दर्शन यहाँ कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, सिनेमा वाले कहते ना मैंने सिनेमा नहीं देखा, भगवान कृपा से अब ना देखने को मिले दिल्ली में था विद्यार्थी जीवन में, हमने कभी सिनेमा नहीं देखा, बाबा ही होना है तो सिनेमा क्या देखना। तो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली बात हो गई, इसलिए संकेत किया गया कि अब क्या हो गया, जगत को ब्रह्म का परिणाम मानेंगे ना, विवर्त मानेंगे तब क्या होगा, जगत मिथ्या हो जाएगा। इसीलिए सर्प वहाँ है, रस्सी यहाँ है, लेकिन दृष्टि में चमत्कृति आ जाती है, वो चमत्कृति आ जाती है कि बामी में या कहीं वन में जो सर्प है वो सम्मुख रज्जु में दिखने लगता है, वो रज्जु सर्प भी उनके यहाँ सत्य है। रज्जु सर्प सत्य क्यों है, क्योंकि दृष्टांत ही कोई नहीं दोगे वेदांतियों को तो जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए दृष्टांत सिद्धि नामक दोष की प्राप्ति होगी। क्या एक कहावत है हिंदी में, अंगुली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, ठीक है, अगर एक भी दृष्टांत के लिए जगह छोड़ दी ना तो वेदांती उसी को पकड़ के सारे जगत को मिथ्या सिद्ध कर देगा। इसीलिए उदासीन संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान प्रज्ञा चक्षु थे, वो क्या गंगेश्वरानंद जी महाराज श्रौत मुनि वाले, वो कहते थे वेदांती डाइन होते डाइन एक भी अड्डा छोड़ दोगे मिथ्या का तो उसी को पकड़ के सारे जगत को मिथ्या सिद्ध कर देंगे। इसलिए इनको दृष्टांत प्राप्त करने के लिए कोई ठौर ठिकाना दो ही मत, रज्जु सर्प भी सत्य है, स्वप्न भी सत्य है। इसीलिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, दृष्टांत ढूंढना पड़ता है। बौद्धों का दर्शन क्यों दुर्बल है, दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति उनके यहाँ, दृष्टांत ही नहीं मिलता उनके यहाँ। अब दृष्टांत ही नहीं मिलता तो प्रत्यक्ष तो उपजीव्य होता है ना अनुमान आदि प्रमाण का। तो इसीलिए आनंद गिरि जी ने मांडुक्य उपनिषद शंकर भाष्य या मांडुक्य कारिका शंकर भाष्य की टीका के संदर्भ में स्वप्ना भावा न सत्या भवंती उचित देशादि शून्यत्वात् रजत भुजंगादिवत, जिस वस्तु की अभिव्यक्ति प्रतीति के लिए जितनी वस्तु चाहिए, जितना देश चाहिए, जितना काल चाहिए, उतना देश उतना काल के बिना ही अगर वह वस्तु प्रतीत होती है तो मिथ्या है। और स्वप्न को मिथ्या सिद्ध किया, स्वप्ना भावा न सत्या भवंती, स्वप्ना भावा सत्या न भवंती उचित देशादि शून्यत्वात्। उसमें दृष्टांत दे दिया व्यवहार में, रजत भुजंगादिवत शुक्ति रजत रज्जु सर्प आदि के तुल्य, दृष्टांत में भी यह चरितार्थ हो गया। अब वेदांति ने अपने प्रवेश के लिए जैसे चूहा कहीं से घुस जाता है या चोर जो सेंध काट करके घर में घुस जाते हैं, ऐसे वेदांत ने स्वप्न को मिथ्या सिद्ध किया, दृष्टांत के रूप में रजत भुजंगादि को दे दिया। अब जब युक्ति की प्रबलता के बल पर स्वप्न प्रपंच रज्जु सर्प सुक्ति रजतादि को मिथ्या सिद्ध करने में वेदांत समर्थ हो गया, अब इन्हीं दृष्टांतों के बल पर समग्र जगत को मिथ्या सिद्ध करने में वेदांत समर्थ हो जाता है। ब्रह्म के अंदर जगत होगा या बाहर, कहो भृगु जी, बाहर होगा तो ब्रह्म ही कहाँ सिद्ध हुआ? ब्रह्म व्यापक का उसके बाहर कहाँ से कोई होगा? आकाश के अंदर वायु तेज जल पृथ्वी हैं या आकाश के बाहर? ब्रह्म के बाहर जगत होगा तो निरतिशयम यद बृहत तद ब्रह्म, तो ब्रह्म ही नहीं होगा तो ब्रह्म के बाहर नहीं होगा, ठीक हो गई बात। अंदर होगा तो कोई बिल है कि बामी में घुस जाए सर्प? सदघन सिद्धघन आनंद घन है, अंदर हो ही नहीं सकता। तो जो बाहर भी न सिद्ध हो अंदर भी न सिद्ध हो वो मिथ्या का लक्षण हो गया या नहीं? रस्सी के अंदर सर्प है या बाहर? रस्सी के बाहर सर्प है क्या? रज्जु सर्प यानी बामी वाला, रस्सी के अंदर सर्प है क्या? रस्सी में सर्प दिखता है तो रस्सी के अंदर है या बाहर? बाहर तो है ही नहीं, क्योंकि सम्मुख देश में दिखता है। रस्सी में क्या बिल में घुसे हुए के समान है? रस्सी के अंदर सर्प है या बाहर? रज्जु घन ही सर्प के रूप में भ्रांति दशा में परिलक्षित है। आकाश पोला है, उसके अंदर वायु तेज जल पृथ्वी का ही स्थिति हो सकती है। ब्रह्म तो घन है, सदघन चिदघन आनंद घन, तो उसके अंदर होने से रहा बाहर होने से रहा तो क्या हुआ? ब्रह्म का विवर्त सिद्ध हो गया या नहीं जगत? एक विज्ञान से सबका विज्ञान परिणामवाद को माने बिना विवर्तवाद की दृष्टि से हो गया, इतना अपनी ओर से कहा नारायण। अब कितने दर्शन आ गए इसमें, वैष्णव दर्शन भी आ गया, चार्वाक जैन बौद्ध न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा वेदांत सब दर्शन आ गए, संयोगवाद और एक है संयोगवाद, एक है आरंभवाद, एक है परिणामवाद और एक है विवर्तवाद, सब वाद भी आ गए। पुद्गल नहीं, पुद्गल पुद्गल शरीर, अतीन्द्रिय परमाणुओं का पूंजीभूत जगत है शरीर आदि है। एक दिन हमने बताया था 20 दिन पहले लगभग, अतीन्द्रिय परमाणु हाँ मध्य प्रदेश के सब हैं बहुत अच्छे, अतीन्द्रिय परमाणुओं का पूंजीभूत स्वरूप, परमाणु अतीन्द्रिय होते हैं लेकिन उनका जो समूह होता है वो परिलक्षित होता है, दृष्टिगोचर होता है। उसमें उन्होंने उदाहरण दिया है, सिर के एक एक बाल, नहीं वो कहेंगे हाँ सिर के एक एक बाल दूर से नहीं दिखाई पड़ता, एक फरलांग दूर से एक बाल हाथ में ले लो दिखाई नहीं पड़ेगा। माने हमारे लिए वो दूरस्थ जो बाल है किसी की खोपड़ी पर विद्यमान जो दूरस्थ क्या है बाल अतीन्द्रिय है, लेकिन बालों का पूंजीभूत स्वरूप दूर से दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार एक एक परमाणु दृष्टिगोचर न होने पर भी उनका पूंजीभूत स्वरूप दृष्टिगोचर हो सकता है। तो परमाणुओं का पूंजीभूत स्वरूप कार्य बन जाता है, देहादि बन जाता है। यह है संयोगवाद, एक नैयायिकों का ग्रंथ हमारे यहाँ होगा। श्रृंगेरी के पूर्व शंकराचार्य महाभाग अपने सिरहाने पर लेके सिरहाने में लेके सोते थे, और वो हमको फिर जहाँ से प्रकाशित था गोपाल कृष्ण मूर्ति, जैसे मैंने कहा दक्षिण वाले ज्ञान कोई ले ना ले बहुत सावधान रहते हैं। मिथिला से ज्ञान गया नव्य अन्याय का, लेकिन दक्षिण में दक्षिण के जो विद्वान काशी में रहे किसी को नव्य अन्याय का ज्ञान नहीं देते थे। इधर इधर उत्तर वाला कोई पढ़ना चाहे ऊपर से पढ़ा देते थे, अंदर का रहस्य नहीं बताते। गया तो मिथिला से ज्ञान, विद्वान हो गए दक्षिण वाले, परंपरा से बंगाली हो गए दक्षिण वाले, अब वो दक्षिण वाले इधर वालों को ज्ञान ही नहीं देते, अंदर की बात नहीं बताते। तो गोपाल कृष्ण मूर्ति आप तो देखे हो, हमको बहुत मानते थे। उन्होंने कहा एक ऐसा न्याय का ग्रंथ है बहुत पतला जिसमें अद्भुत चीज़ें लिखी हैं, श्रृंगेरी के मान शंकराचार्य अपने सिरहाने रखते। हमने कहा ठीक है, तो ग्रंथ कहाँ से उपलब्ध होगा? उन्होंने कहा वो लोग देंगे नहीं। तो हमने कहा आप हमारे पास बैठते उठते हो, अभी जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं उनको जिन्होंने नव्य न्याय पढ़ाया वो हमारे पास चार चार महीने रहते थे, इनको मालूम, हमको बहुत मानते थे। डांट भी उनको कोई डांट नहीं सकता था, श्रृंगेरी के शंकराचार्य तो विद्यार्थी थे, वो भी डांट उन बहुत तिलमिला जाते पढ़ने भग जाते, केवल मेरी डांट से लेते थे। उन्होंने वो ग्रंथ जहाँ से प्रकाशित था, ये नहीं कि उनका ग्रंथ, जहाँ से प्रकाशित था ला के दिया, दो तीन खंड है अलग अलग पुस्तक। वो हमने 40 वृंदावन में 40 वर्ष पहले, हाँ 40 वर्ष पहले पढ़ा था, उसी से मैंने इन सब वादों का निरूपण किया। कहीं अपने पुस्तकालय में है तर्क संग्रह या किसी की टीका है दक्षिण से प्रकाशित, नाम मुझे नहीं याद है। तो हमने यह बताया तो पुद्गल अब वेदांति कहते हैं अरे भाई अतीन्द्रिय जो पदार्थ हैं किसी भी अनुपात में अगर मिल जाएं तो दृष्टिगोचर नहीं हो सकते, इसलिए एक एक बाल समीप से दृष्टिगोचर होने योग्य है। इसीलिए बालों का समूह क्या होता है दृष्टिगोचर हो जाता है, लेकिन परमाणु जब सब अतीन्द्रिय ही हैं तब किसी भी अनुपात में या समूह में मिल जाएं तो वो दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। इस चुनौती को प्रस्तुत किया वैशेषिकों ने, नैयायिकों ने, इसलिए उन्होंने संयोगवाद के स्थान पर प्रक्रिया दशा में बौद्ध भी संयोगवादी हो जाते हैं, जैन भी संयोगवादी हो जाते हैं प्रक्रिया दशा में, सिद्धांत दशा में भले ही ना हो बौद्ध, प्रक्रिया दशा में बौद्ध भी संयोगवादी बन जाते हैं। तब इसी का वारण किया नैयायिकों वैशेषिकों ने, आरंभवाद को उन्होंने उद्भाषित किया। अब आरंभवाद में भी जो दोष है वो क्या है, दोनों परमाणु अतीन्द्रिय हैं, अतीन्द्रिय दोनों परमाणु मिलकर के दृष्टिगोचर तो नहीं होंगे, लेकिन मिलकर के दोनों के उत्पादक कैसे हो जाएंगे? क्योंकि एक नियम है निरवयव का संयोग नहीं हो सकता, सावयव और निरवयव का संयोग नहीं हो सकता, उंगली और आकाश का संयोग कैसे होगा? और सावयव सावयव का संयोग हो सकता है, यूँ लोटा डोर का संयोग हो जाएगा, दोनों सावयव हैं, आकाश उंगली का संयोग कैसे होगा? निरवयव का निरवयव से संयोग नहीं होगा, निरवयव का सावयव से संयोग नहीं होगा। अगर आपके दोनों परमाणु निरवयव हैं, अतीन्द्रिय होते हुए निरवयव हैं, तो मिल करके फिर वह दोनों के आरंभक कैसे होंगे। इसीलिए कथनी में निरवयव वस्तुतः निरवयव नहीं सिद्ध हो सकते, आरंभवाद को यूँ निरस्त कर दिया गया, परिणामवाद को क्यों निरस्त किया गया, परिणामवाद को यूँ निरस्त किया गया, आपके यहाँ तो चेतन का परिणाम है नहीं, चेतन का परिणाम जगत को न मान करके त्रिगुण का परिणाम माना। इसके पीछे सांख्यों का भाव ये था कि त्रिगुण का भी परिणाम होगा तो परिणामी द्रव्य कार्योत्पादक होकर भी, कार्य की उत्पत्ति के पश्चात भी अपने अस्तित्व को सिद्ध करेगा। त्रिगुण रह जाते हैं, महत्त्व उत्पन्न हो जाते, महत्त्व अहम तत्व के उत्पादक होकर के भी बना रहता है, अहम तत्व तन्मात्राओं का उत्पादक होकर के भी बना रहता है, तन पंच तन्मात्राएँ पंचभूतों का उत्पादन करके भी बनी रहती हैं। तो विवर्तवाद की सहिष्णुता तो उत्पन्न की संख्याओं ने, योगियों ने, लेकिन चेतन परिणामवाद को मानते हुए भी, लेकिन चेतन का विवर्त नहीं माना। अब श्री वल्लभाचार्य महाभाग पूरा विशुद्ध अद्वैत, विशुद्ध अद्वैत का मतलब, विशुद्ध अद्वैत का मतलब है परिणाम बिल्कुल अविकृत परिणाम, अविकृत परिणाम को मानते हुए विशुद्ध अद्वैत, द्वैत का किंचित भी लेश नहीं, खालिस प्योर निरतिशय अद्वैतवादी कौन है, परिणामवादी होते हुए समग्र अद्वैतवादी कौन है, वल्लभाचार्य जी। विशुद्ध शब्द किसका वारण करने के लिए किया, माया का, माया के बिना ही ब्रह्म जगत के रूप में परिणत हो जाता है, माया को लाते ही विवर्तवाद आ जाएगा तो जगत का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा। किसी कीमत पर जगत को मिथ्या नहीं सिद्ध होने देना है, इन लोगों की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्यों है, एक पंडित स्वामी थे कहाँ, वृंदावन राजस्थान के, बहुत ऊंचे पंडित, संभवतः निम्बार्क संप्रदाय के थे, हमारे पूज्य गुरुदेव की आयु छोटी थी, अब वो बहुत प्रसिद्ध थे, ये उरियावाजी महाराज भी उनके पास जाते थे, बहुत ऊंचे पंडित। तो हमारे पूज्य गुरुदेव एक बार उनके पास पहुंच गए, उन्होंने कहा कि महाराज आपको शंकराचार्य से क्या चिर है। पूज्य गुरुदेव ने कहा शंकराचार्य का खंडन किए बिना चैन नहीं, तो हम जानना चाहते हैं क्या आपत्ति है। और बहुत मुस्कुराए, अच्छा एकांत में आए हो, ठीक है, बहुत अच्छा, सुनो शंकराचार्य से चिर नहीं है, वो ना होते तो जगन्नाथ जी कहाँ से होते, फिर से द्वारकाधीश कहाँ से होते, बद्रीनाथ कहाँ से होते, हम कहाँ से होते, तुम कहाँ से होते, शंकराचार्य ना होते तो वैदिक धर्म कहाँ से होता, सनातन धर्म कहाँ से होता। इतने आप हृदय से प्रशंसक हैं फिर चिर क्यों है, कारण बताता हूँ। उन्होंने कहा उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ने की बात है, जब हम जगत को मिथ्या मान लेंगे, शंकराचार्य ने तो माना, जगत को जब हम स्वप्नवत मिथ्या मान लेंगे तो हमारे ठाकुर जी के नाम रूप उनकी लीला उनके धाम भी उस चपेट में आ जाएगा, तो हमारा तो बंटाधार हो जाएगा ना। इसलिए हमारी लाचारी है कि शंकराचार्य को पानी पी पी के गाली दें। तो महाराज ने कहा अच्छा अच्छा समझ गए आपकी भावुकता है, ये कह के महाराज चले आए। अब पूज्य गुरुदेव संस्मरण नहीं सुनाते थे हमको, एकांत में बताया कि यह बात है, क्योंकि हम वृंदावन में रहते थे। तो क्या हुआ, मिथ्यात्व के चपेट में भगवान भी ना आ जाएं, साकार सगुण साकार, अगर सगुण साकार भगवान भी इस मिथ्यात्व के दावानल में फंस गए हमारा तो बंटोईदार हो जाएगा। इसीलिए जगत भले ही मिथ्या हो, पानी पी पी के कहो कि जगत सत्य है, ताकि सामान्य व्यक्ति जगत के मिथ्यात्व के चपेट में कहीं ठाकुर जी को भी न ला के रख दे तो उसका तो बंटोईदार हो जाएगा। इसलिए गाली देकर पानी पी पी कर कहो जगत सत्य है, भले ही मिथ्या हो, लेकिन जगत को सत्य करने पर अगर हमारे ठाकुर पर आँच आती है तो हम इसको बिल्कुल कहेंगे, प्रतिज्ञा पूर्वक कहेंगे, गंगा जल उठा के जगत सत्य है, सत्य है, सत्य है। बढ़िया बात हो गई ना। ठीक, तो प्रश्न क्या उठा, तो वल्लभाचार्य ने कहा कि माया के द्वार के बिना ब्रह्म जगत के रूप में परिणत होता है, लेकिन परिणत होकर भी ब्रह्म शेष रहता है, अविकृत परिणाम, सांख्यों का अविकृत परिणाम होगा। जगत ब्रह्म जो है जगत के रूप में परिणत होकर भी शेष रहता है। रामानुजाचार्य महाभाग ने एक जगह लिखा, गीता भाष्य में संभवतः, हमने 6 महीने लगातार उनके भाष्य का अध्ययन किया है सिरहाने में रख कर। श्री रामानुज महाभाग का गीता भाष्य हमने 6 महीने व्यक्तिगत रूप से पढ़ा है, गीता प्रेस से प्रकाशित। इसलिए श्री रामानुजाचार्य महाभाग जो भी हैं उनको पता हो या न पता हो कि जिस चाव भाव से हम भगवान शंकराचार्य का भाष्य गीता पर पढ़ा सकते हैं, उसी चाव भाव से श्री रामानुजाचार्य का भाष्य भी जो गीता पर है वो भी पढ़ा सकते हैं। श्री रामानुजाचार्य का पूरा सिद्धांत गीता भाष्य में जो कुछ है वो भगवत कृपा से मेरे हृदय में है। रामानुजाचार्य महाभाग ने एक जगह लिखा, जगत को जब हम ब्रह्म का, ईश्वर का, परमात्मा का परिणाम मानते हैं तो ऐसा मत मान लो कि दूध का दही परिणाम जैसे वैसा, अर्थात ब्रह्म परमात्मा जगत के रूप में परिणत होकर भी शेष रहते हैं। धीरे से पहुंचा दिया अविकृत परिणाम की ओर। वल्लभाचार्य ने कहा संकोच करने की क्या जरूरत है, ब्रह्म का जगत अविकृत परिणाम है। अब शंकराचार्य पे वार किया बिना माया के, इसलिए गाली देते हैं, मायावादी ये लोग हैं। वैष्णव लोग गाली देते हैं शंकराचार्य के अनुयायियों को, ये मायावादी हैं, ब्रह्मवादी नहीं कहते, मायावादी। हर माल सारे 6 आने, ऐसा क्यों माया से, ऐसा क्यों माया से, ऐसा क्यों माया से, ऐसा क्यों माया से, सब जगह ये माया को घुसेर देते हैं। विशुद्धाद्वैत का अर्थ है बिना माया की स्वीकृति के। ठीक है जी, माया नहीं है, अब हम वल्लभाचार्य के सिद्धांत पर आ गए, माया नहीं है, ब्रह्म है और जगत है, बीच में कुछ है या नहीं ये मानिए एक बार। आज का तो अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है ना, अपने आप 50 ग्रंथ पढ़ो तो कहीं कहीं से सामग्री मिलेगी, तो अच्छा ही तो है। हमारा लाभ ये है कि पुनरावृत्ति हो जाती है, आम जनता के बीच में सब क्या बोलें, अब पढ़ाने का अवसर न मिले तो जो पढ़ें वो भूल जाएंगे, इसलिए लिखना और पढ़ना हम नहीं छोड़ते। भूतपूर्व विद्वान माने भूतपूर्व कलेक्टर सम्मान पालेगा, भूतपूर्व धर्मात्मा का अर्थ होता है वर्तमान पापी, क्या भूतपूर्व विद्वान का अर्थ होता है वर्तमान मूर्ख, भूतपूर्व ब्रह्मचारी का अर्थ होता है वर्तमान गृहस्थ, भूतपूर्व विद्वान का अर्थ क्या होगा, भूतपूर्व विद्वान माने वर्तमान में मूर्ख, या प्रमाण पत्र में नहीं लेना चाहता न अपने को देना चाहता। तो अब क्या प्रश्न उठा बीच में कुछ, हाँ उड़ियावाजी महाराज ने कहा, भोले भाले थे, व्यवहार जानते नहीं थे, रामदत्त वैद्य को, ए वैद्य हाथरस वाले, सुनार बड़े बेईमान होते हैं, वो बिना चोरी किए, चोरी माने गड़बड़ घोटाला, आभूषण बनाते समय किए रह नहीं सकते, मेरा एक शिष्य हाथरस में, उड़ियावाजी ने कहा, इसी मठ के शिष्य थे, मधुसूदन जी महाराज के शिष्य थे, तो उसे कहना कि बाबा के लिए सोने की लर में ये रुद्राक्ष के दाने दे दिया उड़ियावाजी ने, इसको गूंथ के बनाना माला, इसमें बेईमानी मत करना, बिल्कुल कोई और चीज़ मत मिलाना। और फिर ध्यान रखना सुनार बेईमान होते हैं, वो गुरु भक्त है, वो कहीं बेईमानी ना कर ले। ठीक, वो मुस्कुराया कि बाबा को व्यवहार का ज्ञान है ही नहीं, उसने ईमानदारी का पूरा परिचय दिया, सोने में कुछ मिलाए बिना सोने की लर में माला गोद के दे दिए। महाराज उसने शपथ खा के कहा है कि कुछ नहीं मिला है, अच्छा ईमानदारी का परिचय दिया। ठीक, अब चार पांच दिन के बाद दाने बिखर गए। बेटा जाके कहना बेईमान है वो, देखो सोने का हो टूटता नहीं, टूट गए माला। उससे कहो कि इस बार कम से कम बेईमानी न करे गुरु के नाम पर, कम से कम। अच्छा अच्छा, जाके कहा कि बाबा ये कह रहे, और मुस्कुराया। उसने कहा बिल्कुल हाँ, बेईमानी कुछ हो गई होगी, इस बार बिल्कुल नहीं होगी। उसने क्या किया, जितनी मात्रा में तांबा मिलाना चाहिए था, नहीं तो स्थायी भाव नहीं आएगा ना, जितनी मात्रा में ताला तांबा मिलाना चाहिए था उतनी मात्रा में तांबा मिला के और लड़ बना करके माला दे दिए। एक महीने दो महीने तक माला टूटी नहीं। जाके धन्यवाद दो, मेरी ओर से आशीर्वाद दो, इस बार ईमानदारी का परिचय दिया। रामदत्त वैद्य जी को भी नहीं मालूम ये सब, तो रामदत्त वैद्य जी ने कहा बाबा बहुत प्रसन्न है, दोबारा तुमने बेईमानी नहीं की। उन्होंने कहा बाबा नहीं कुछ जानते, पहली बार बेईमानी नहीं की थी, दूसरी बार बेईमानी की। अब बेईमानी क्या है, वो तो आवश्यक प्रक्रिया है। अब बाबा जो को कह दो पहली बार बेईमानी नहीं की थी, दूसरी बार बेईमानी की, अर्थात विशुद्ध जो सोना होगा उससे जो लर बनाओगे, धागा बनाओगे, वो टूटे बिना नहीं रहेगा। उस धागे को स्थायी रूप देने के लिए उचित मात्रा में तांबा मिलाना आवश्यक होता है। तो दूसरी बार तांबा मिलाया था, पहली बार उनकी आज्ञा का जो के त्यों पालन किया था, हो गया ना। तो वल्लभाचार्य जी कहते माया बिल्कुल ना जुड़े, ब्रह्म जगत हो जाए, इसका नाम क्या है, विशुद्धाद्वैत अविकृत परिणाम बाद। अच्छा ठीक है, कुछ मानते हैं या नहीं जगत के बीच में और ब्रह्म के बीच में? उन्होंने कहा भागवत में एक शब्द आया है, क्या आया है, आत्मयोग, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवदीय स्वात्म वैभव, श्री वल्लभाचार्य महाभाग का शब्द है सारस्वत व्याकरण आदि के अनुसार। भगवदीय स्वात्म वैभव आत्मयोग भागवत का शब्द। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने पूछा, ग्रंथ की दृष्टि से कह रहा हूँ, वो जो भगवदीय स्वात्म वैभव है वो भगवद रूप ही है, तब तो द्वैत हो गया, दो हो गए ना, एक आत्मयोग हो गया जिसको भगवदीय स्वात्म वैभव कहते हैं, एक भगवान हो गए, तब तो द्वैत हो गया, विशुद्ध अद्वैत नहीं रहा। पहली आपत्ति यह है। दूसरी आपत्ति है ब्रह्म सीधे परिणाम को प्राप्त नहीं हो सकता, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए बीच में आत्मयोग या भगवदी स्वात्म वैभव को माना गया, वो भी अगर ब्रह्म के समान ही कूटस्थ निकला, समझ गए, कूटस्थ सर्वथा निर्विकार, तो द्वैत भी हो गया और जगत की संरचना का प्रयोजन भी पूर्ण नहीं हुआ। तब जक मार के क्या मानना पड़ेगा, पुरुषोत्तम तत्व ब्रह्म तत्व भगवत तत्व की अपेक्षा किंचित न्यून सत्ताक और बंध्यापुत्र से भी विलक्षण, बंध्यापुत्रादि अलिक पदार्थों से विलक्षण और पुरुषोत्तम तत्व भगवत तत्व से भी विलक्षण, दोनों से विलक्षण मान लिया आत्मयोग किया को या चिंत स्वात्म वैभव को, तो शब्द का फेर हुआ या लक्षण का फेर हुआ? अरे जिसको हम माया कहते हैं, संभवाम्यात्म माया इत्यादि, जिसको हम माया कहते हैं, माया से के चपेट से बचने के लिए जो शब्द आपने रखा, लक्षण जाके माया का उसमें बैठ गया, अंत में क्या हो गया, वाचो युक्ति हो गई ना, केवल शब्द से बचने पर भी अर्थ से तो नहीं बच सके ना, क्योंकि बंध्यापुत्र से भी विलक्षण और निर्विकार जो ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व है जिसका परिणाम आपको जगत मानना है, उससे भी विलक्षण, तो सत से भी विलक्षण, असत से भी विलक्षण, सद सत से भी विलक्षण, इसी का नाम तो माया है। इसलिए अंत में विवर्तवाद सिद्ध होता है, परिणामवाद को इसलिए मानना चाहिए कि हम लोग भी परिणामवाद मानते हैं, मतलब आज की लहर बहुत विचित्र है, परिणामवाद हम लोग मानते हैं, विवर्तवाद भी मानते हैं, माया का परिणाम ब्रह्म का विवर्त, इसमें क्या दोष है? वो कहते हैं लाघव नहीं गौरव है। लाघव माने कम को मानने से काम चलता हो तो अधिक मानना गौरव। यहाँ व्यवहार में गौरवान्वित होना गुण है, दर्शन साथ में गौरव दोष है। बनिया वाली नीति है, एक रुपया एक रुपये से काम चलता हो तो दो रुपये का खर्च करना अनुचित ना। एक शब्द बोलने से काम चलता हो दो शब्द बोलना अनुचित। इतनी वाणी सदी होनी चाहिए, इतना हाथ सदा होना चाहिए। एक रुपया से काम चलता हो तो दो का खर्च मत करो, डेढ़ खर्च मत करो। ये तो कहते हैं कि ब्रह्म का परिणाम नहीं, ब्रह्म का विवर्त माया का परिणाम मानते हो। हमारे यहाँ केवल ब्रह्म का परिणाम मान लेते हैं, लाघव है। तुम्हारे यहाँ परिणामवाद भी आ गया, विवर्तवाद भी आ गया। इसका उत्तर वेदांति कहते हैं, फलमुख जो गौरव होता है वो दोष नहीं होता। प्रयोजन की सिद्धि में जिस गौरव का अतिरिक्तता का उपयोग और विनियोग होता है वो दोष नहीं होता। और हमारे मत में दृष्टांता सिद्धि नामक दोष भी नहीं है, क्योंकि रज्जु सर्प को ले लीजिए, रज्जु का ज्ञान ही ना हो तो रज्जु हो, रज्जु का ज्ञान ना हो तो सर्प कहाँ से आवे। तो रज्जु के अज्ञान का परिणाम है और रज्जु का विवर्त है। रज्जु के विज्ञान से रज्जु का ज्ञान भी बाधित हो जाता है और सर्प भी बाधित हो जाता है। तो दृष्टांत में परिणामवाद भी चरितार्थ है, विवर्तवाद भी चरितार्थ। अतः ब्रह्म का विवर्त और माया का परिणाम जगत है। एक पंक्ति आज का, चलो ऐसी लहर चल गई। अच्छा ही इति तत्वचिकित्स्यते किं विज्ञानात्मैवायं द्रष्टव्य श्रोतव्यत्वादि रूपेण उपदिश्यत अहोस्वित परमात्मेति। यहाँ पर या विचिकित्सा माने संशय की प्राप्ति होती है कि विज्ञानात्मा, क्योंकि नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यहाँ ध्वनित होता है कि भोक्ता का वर्णन है। भोक्ता का वर्णन है तो भोक्ता तो जीव होता है, तो यहाँ विज्ञानात्मा का वर्णन है या परमात्मा का वर्णन है। या विचिकित्सा माने संशय की प्राप्ति होती है, तब आगे जाके उत्तर दिया जाएगा। एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान की बात कही गई है, और जितना प्रसंग है सब परमात्मा परक ही है। अतः यहाँ जीव को लेकर पक्ष प्रस्थापित नहीं किया गया है। आत्मा वारे द्रष्टव्य आदि स्थलों में आत्मा का अर्थ विज्ञानात्मा या जीवात्मा न होकर ब्रह्म ही प्राप्त है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्च परमां परिभावयामि। और सुना दें, हमको सभी आचार्य बहुत मानते हैं। आजकल के भी वैष्णव आचार्य हमारे पूज गुरुदेव को मानते थे। गुरुदेव की एक कृपा, गुरुओं कृपा बहुत होती। हमारे पूज गुरुदेव को जैसे वैष्णवाचार्य मानते थे वैसे हमको भी मानते बहुत, क्योंकि हम किसी के शत्रु नहीं हैं। सभी आचार्य परोवरीय क्रम से सत्य सहिष्णुता की अभिव्यक्ति में उपकारक हैं। या हम चारवाक जैन बौद्धों का भी उपयोग सत्य सहिष्णुता में कर लेते हैं तो ये वैष्णवाचार्य तो सर्वथा अपने हैं। अब प्रश्न उठता है कि उपनिषदों ने, हाँ एक जगह मैंने नौ वल्लभाचार्य महान भावों के बीच में बड़ोदरा में कहा था कि दो जगह विशुद्धाद्वैत शब्द का प्रयोग उपनिषदों में हुआ है, उन लोगों को नहीं मालूम था। त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद आदि का नाम लिया था। दो जगह विशुद्धाद्वैत शब्द का प्रयोग उपनिषदों में हुआ है। मेरे ख्याल में मुद्गल उपनिषद भी है, तो दो जगह अष्टोत्तर शत उपनिषदों में विशुद्धाद्वैत का वर्णन आया है। इतना कहकर छोड़ दिया, लेकिन विशुद्धाद्वैत का जो वहाँ वर्णन है वो विवर्तवाद को लेकर ही है, परिणामवाद को लेकर नहीं है। अब एक है आत्मोपनिषद, उसमें एक विचित्र बात कही गई कि जगत को अगर आप सत्य मानोगे तो संसार कभी भी मिथ्या नहीं सिद्ध होगा। श्री वल्लभाचार्य महाभाग इस शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम जगत कहते हैं, पंचदशी से बोल रहा हूँ, और जीव शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है जो उलझन में डाल के संसार में फंसा देता है उसका नाम संसार है। हमारी अहमता ममता के कारण हमको बंधन प्राप्त है, भगवान के द्वारा विरचित जगत हमारे बंधन में हेतु नहीं है, पंचदशी कारण ने ऐसा ही माना। अब प्रश्न उठता है कि श्री वल्लभाचार्य महाभाग जगत को सत्य संसार को मिथ्या मानते, लेकिन उपनिषद क्या मानती है? सत्यत्वेन जगत भानम संसारस्य प्रवर्तकम, असत्यत्वेन भानम तु संसारस्य निवर्तकम। संसार की प्रवृत्ति तब तक चलती रहेगी जब तक जगत को सत्य मानेंगे। तो वल्लभ संप्रदाय का निराकरण, वल्लभाचार्य का निराकरण का अर्थ क्या होता है मालूम है? यहाँ पुरुषोत्तम तत्व ला के रख दीजिए, श्री कृष्ण तत्व ला के रख दीजिए तो वल्लभ संप्रदाय हो गया, शिव तत्व ला के रख दीजिए तो कश्मीरी वेदांत हो गया। हमने कश्मीरी वेदांत का भी अध्ययन किया यथामत, स्पंद तत्व सा मेरा पढ़ा हुआ ग्रंथ। कश्मीरी वेदांत के अनुसार जो सिद्धांत है वही वल्लभाचार्य जी का, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि वो शिव तत्व नाम ला के रख देते हैं, यहाँ श्री कृष्ण तत्व या पुरुषोत्तम तत्व नाम आ जाता है, सिद्धांत में कोई भेद नहीं है। तो वहाँ भी जगत की सत्यता है, पाशुपत मत में भी जगत की सत्यता है, कश्मीरी वेदांतियों के यहाँ भी जगत की सत्यता है, वल्लभ संप्रदाय में भी जगत की सत्यता है, लेकिन श्रुति जगत को सत्य नहीं सिद्ध होने देती। सत्यत्वेन जगत भानम संसारस्य प्रवर्तकम, असत्यत्वेन भानम तु संसारस्य निवर्तकम। सभी आचार्य बहुत अच्छे शनै शनै भगवत तत्व की ओर पहुंचाने में सबका उपयोग और विनियोग है, लेकिन वही मुख्य बात पंडित स्वामी ने जो बात कही हमारे पूज्य गुरुदेव को कि भाई तुम्हारी तरह हम मिथ्या मान लें सब इतने प्रबुद्ध नहीं होते, वो फिर भगवान के नाम रूप लीला धाम सबको मिथ्या मान लेंगे, बंटाधार उनका हो जाएगा, भगवान को मिथ्या समझ कर उनका भजन कौन करेगा? तब तो निर्गुण निर्विशेष में मन लगेगा नहीं, सगुण हो गए मिथ्या, सगुण साकार भगवान तो हमारा तो बंटाधार हो जाएगा। इसलिए साधकों पर कृपा करने के लिए तो एक पंचदशी कारण ने मार्ग निकाला, उनका काम जगत को सत्य मानकर ही सिद्ध होता है, इसलिए उनका दायित्व है कि आग्रह पूर्वक जगत को सत्य सिद्ध करते रहें। हमारा काम अद्वैत की सिद्धि है, सदद्वैत चिदद्वैत आनंदाद्वैत, और अद्वैत की सिद्धि बिना जगत को मिथ्या सिद्ध किए तत्वता नहीं है। अद्वैत नाम लेने से अद्वैत की सिद्धि नहीं होती, अद्वैत की सिद्धि तभी होगी जब हम जगत को मिथ्या मानेंगे। वो अपना काम चलावें हम अपना काम चलाएंगे क्या? हमारा प्रयोजन शास्त्रों का परम तात्पर्य अद्वैत की सिद्धि तब संभव है जब अनात्मा प्रपंच का मिथ्यात्व हो। क्या रज्जु जैसे मरुस्थल में जल, सुक्ति में सीपी, सुक्ति में चांदी, रज्जु में सर्प, हम अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए वेदार्थ की रक्षा के लिए जगत को मिथ्या मानते हैं और सिद्ध करते हैं। वो नाम रूप लीला धाम भजन कीर्तन संकीर्तन इन सब की रक्षा के लिए जगत को सत्य मानते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसी मार्ग पर चलकर वो भगवान की आराधना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और हम भी बुरे नहीं हैं। उपासना की घाटी पार करके अंत में कहीं ना कहीं जाकर तो तथ्य का प्रकाश करना ही पड़ेगा। इसीलिए न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सह मनंती जर भरत का कथन भागवत पांचवा स्कंध है। न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सह मनंती, विचार कुशल जो मनीषी हैं तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही विचार करते हैं। इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा निष्ठुर अद्वित चित्त से वेदांत विचार होता है। जैसे न्याय न्यायाधीश को कठोर बनना पड़ता है, क्या भाई भतीजे वाद का परिचय देगा तो न्यायाधीश न्याय से च्युत हो जाएगा या नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कितने निष्ठुर आप हैं, मैनपुरी के वकील ने लगभग 53 साल पहले का होगा, ये गुलाब का फूल हंसता हुआ, ये गेंदे, ये चमेली, ये चंपा, सबको मिथ्या कहने में आपको पीड़ा नहीं होती, आराम राम, कितने कसाई हैं आप लोग कितने निष्ठुर हैं। हमने कहा प्रयोगशाला में ले जाओ, किन किन तत्वों से ये बने, तो कार्बन कितना है, इतना है, इतना है, वहाँ की प्रक्रिया ये है, और यहाँ गुलाब गुलाब ही है, तो हम लोग व्यावहारिक पक्ष का हनन थोड़े करते हैं। एक विश्व सुंदरी है, एक विश्व सुंदर है, लेकिन पांच भौतिक उन दोनों का शरीर है। अब काला हो तो अपनी जगह रहने दो, गोरा हो तो अपनी जगह रहने दो, हम उनको कहाँ मिटाने जा रहे। विश्व सुंदरी का रूप चेचक, क्या विश्व सुंदरी पर तेजाब छिड़कने जा रहे, या विश्व सुंदर पर तेजाब छिड़कने जा रहे। जो नाम रूप जहाँ है वैसे ही है, क्या अपना रूप गोरा है तो काला है तो शरीर की पांच भौतिकता की सिद्धि में तुमको क्या आपत्ति है, गोरे बने रहो, तुम्हारा गोरापन कौन छीनने जाएगा। क्या जब हम विचार करेंगे तो शरीर पांच भौतिक हैं, उसमें तो हम कहेंगे पशु के शरीर भी तो पशु थोड़े हो गए, उसमें हम कहेंगे वृक्ष के शरीर भी पांच भौतिक हैं, उसमें हम कहेंगे ब्रह्मलोक भी पांच भौतिक है, तारतम्य तो होता ही है, तो ब्रह्मलोक की विशेषता को स्वीकार करके भी पांच भौतिकता का निर्णय हम करने जा रहे हैं, उसमें तुम्हें क्या आपत्ति। क्या तत्व विचार तो निष्ठुर हृदय से होता है या नहीं, क्या तत्व विचार निष्ठुर हृदय से होता है। निष्ठुर का अर्थ अद्वित चित्त से, अद्वित चित्त से। भक्ति के लिए चित्त में द्रवता चाहिए और द्रवता की घाटी पार करके, कर्मोपासना की घाटी का पार करके जो ज्ञान मार्ग में आएगा, वहाँ तो भाई सुनहरा रूप हो तो अब कोई कटक मुकुट कुंडलाति सुवर्णाभूषण है, अब उसकी सुवर्ण रूपता का जो विचार करेगा या गलाएगा तो उसमें तो अच्छे आभूषण भी गल जाएंगे, बुरे भी गल जाएंगे। सोना सोना का पक्षधर है, अथवा अच्छे कोई यहाँ का आभूषण है, कोई यहाँ का आभूषण है, उनकी स्वर्ण रूपता का निश्चय करने देने में तुम्हें क्या प्रतिबंध है, सरदर्द है। अपने स्थान पर कटक मुकुट कुंडलादि सब की उपयोगिता विभिन्नता नाम रूप को लेकर अर्थक क्रियाकारिता को लेकर है, लेकिन सबकी स्वर्ण रूपता का निर्णय करने में तो कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए यथास्थान सबका महत्व होने पर भी तात्विक दृष्टि से ब्रह्मातिरिक्त किंचन न्यून सत्ता के, सत्ता में भेद है या नहीं। जितनी आयु पृथ्वी की है उतनी आयु तो जल की नहीं है, जल की आयु अधिक है, जितनी आयु जल की है उससे तेज की आयु अधिक है। ये जो तारतम्य हुआ ना, सत्य में भी तो तारतम्य है ना, इसी प्रकार व्यावहारिक सत्य में सब कुछ ठीक है, परमार्थ सत्य एक है। नारायण।